Bismillahirrahmanirrahim. I dag tirsdag den 8.3.2016, vi har med Riyad al-Salihin at gøre. Inna alhamdulillah, nahmada wa nasta'inu bihi wa nastaghfiruhu wa nastahdi wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina man yahdihillahu fahuwa al-muhtad wa man yudlilhu falan tajid lahu waliyan murshida. وأصلي وأسلم على خير الأنام محمد بن عبد الله عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. يقول الحق تبارك وتعالى في محكم التنزيل بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن خير الكلام كلام الله العلام وخير الحديث حديث رسوله الكريم صلوات ربي وسلامه عليه. يقول عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله وإياكم منها بكرمه ومنه وفضله وجوده، وهو على كل شيء قدير. أما بعد، vi er nået frem til kapitel nummer 276, Babun Nahi anil Rish wal Khida'. Kapitel vedrørende al-Rish. Hvad er al-Rish? Al-Rish betyder snyderi, bedrageri. Wal Khida'. Wal Khida'. At snyde og at bedrage. Muhammad sallallahu alaihi wasallam og islam har forhandler os i, at vi skal snyde og vi skal bedrage. Og det er derfor Allah subhanahu wa ta'ala siger i surat al-Ahzab, vers nummer 58. Vi har været igen den ayah mange gange, fordi den gentager sig. Alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَكْتَسَبُوا فَقَدْ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا. وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ, dem som danner skade på de fasttroende af begge kønner, بِغَيْرِ مَكْتَسَبُ, uden hvad de har foretaget sig, فَقَدْ يَحْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا, de bagte på en ithm. Ithm, det vil sige, de er syndige, og de kommer til at bære den syndighed over for Allah subhanahu wa ta'ala i henhold af straf. Det er vigtigt for os som muslimer, at vi viser den bedste eksempel af os. Det er bedst som en muslim, at man viser det bedste eksempel af en muslim. Og det er derfor, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, han var blandt de bedste eksempler. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, selv overfor kuffar, han viser sig selv som en muslim. En, der underkaster Allah subhanahu wa ta'ala. Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, han var en person, som kuffar kunne ikke sætte en finger på ham, fordi han viste sig selv som en muslim, som Allah subhanahu wa ta'ala har opdraget ham i henhold til Al-Quran Al-Karim. Og derfor Aisha radiyallahu anha wa ardaha, når hun nævner Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hun sagde i hadith sahih Bukhari: "Kana khuluquhu al-Qur'an", hans khuluq, hans manier, hans manier, hans opførsel, hans væremål. "Kana khuluquhu al-Qur'an", al-Qur'an, opførsel vi ser til at være al-Qur'an, og sådan burde vi alle sammen være. حديث نميد إذن كبيل. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حمل علينا السلاح فليس منا ومن غشنا فليس منا. أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاها بغار أت محمد صلى الله عليه وسلم حسك هم تبير فوبن إمود أس هنائك إنديل أس, og ham som snyder os, han er ikke en del af os. Læg mærke til den første del. Man hamala alayna silah. Hvordan kan en muslim bære våben mod en anden muslim? Hvis jeg skal løfte våben over for en bror eller en søster, hvorfor? Lad os nu antage, at jeg løfter et våben mod en anden bror eller en anden søster. Hvorfor løfter man som regel en våben? Ved I? Ved I, hvorfor man løfter sådan en våben? Ha. Jamen, jeg ved det godt, man ikke må, men når folk løfter et våben for at dræbe, der er ingen, der løfter våben bare for sjov. Når mor, præcis. Når folk løfter våben, så er det fordi, de vil gerne dræbe. Og læg mærke til, at Muhammad sallallahu alaihi wasallam, han siger, man hamala alayna silaha, falaysa minna. Hvad betyder det? Det betyder ham, som bærer og løfter og sigter med våben imod os. Han er ikke en del af os. Hvad betyder det? Det betyder, at det ikke er tilladt for en muslim at løfte våben mod en anden muslim. Det er ikke tilladt for en muslim at vifte. Prøv at se her, at pege for sjov med våben eller noget, som kan skære eller noget, som kan danne skade mod en anden muslim, er ikke tilladt. Yani, du står i køkkenet, og du har en kniv, og du er i gang med at skære løg, eller du er i gang med at hjælpe med madlavning, og så en, der spørger dig om et eller andet, så peger du med kniven. Det er ikke tilladt i sharia. Så streng er lovene her. Hvorfor? Fordi som regel, disse ting, de kan være med til at skade. Og islam går hen og forhindrer skade. Er I med indtil videre? Er I med? Nummer to. وَمَنْ رَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا الْغُشْ. الْغُشْ. Hvad betyder الْغُشْ? Hvis jeg snyder, hvis jeg bedrager, hvis jeg danner en form for bedrageri mod min bror eller mod min søster. Og at danne det, man kalder snyd, det kan være mange ting. Det kan være snyd med hensyn til salg. Det kan være snyd med hensyn til ægteskabelige. Det kan være snyd med hensyn til noget, som personen dækker over, eller lignende. Alt det her i sharia er ikke tilladt. Og det er derfor, islam går hen og forhindrer, at en muslim danner det, man kalder al-rush, snyderi, bedrageri og lignende. Hadith nummer 2. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تناجشوا لا تناجشوا. محمد صلى الله عليه وسلم han fortæller, at man må ikke lave tanajus. Hvad betyder tanajus? Er nogen af jer, der ved det? Det betyder, at du sætter en person til at prutte om prisen for at presse prisen højere op. Det er en gammel tricks, man brugte, og specielt i aktioner. Så henter man et par stykker, hvor det her folk er med til at bluffe folk med at presse prisen op. Er der et dansk ord for det? Er der et dansk ord for det? Jeg ved ikke, hvad det hedder på dansk. Man bluffer folk. Overbyde, ja, men overbyde på den måde i form af snyd. Yani, du har et aktion, og du har, så aftaler jeg med min bror, så kommer min bror og siger 300. Så min anden bror eller en anden ven, han siger 400. Når folk hører det, så siger det, der er et eller andet ved det her, så begynder folk at byde. Man kan godt kalde det overbyde, men her er der noget i form af snyderi og bedrageri. Hvor du ligesom beder folk om at overbyde for at sælge det her på den højeste pris, og det er ikke tilladt. Og det er derfor Muhammad s.a.w. siger, La tanajashu, lad være. Ligesom i mazad, præcis. Men her er ikke en mazad. Her, for eksempel, du skal sælge dadler. Nu leger vi. Nu skal vi sælge dadler. Og det er mig, der ejer dadler, og I arbejder for mig. Så siger jeg Learning og Elias og Hassan og Mohammed. I starter med at byde. Så starter Elias med at byde 100, og så starter Learning med at byde 200 osv. for at presse prisen op. Så kommer der en og siger 600. Så lukker alle sammen, pakker sammen og går. Så er det ham på 800, der skal betale for prisen. Det er en form for snyd for at få folk til at betale mere pris, end hvad det koster. Er det forståeligt? Det her er ikke tilladt i sharia. Hadith nummer 3. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النجش محمد صلى الله عليه وسلم han har forbudt at folk de skal handle i henhold til an-najash. Og an-najash, det er ligesom det tidligere tanajashu, det er at man overbyder på en måde for at snyde og bedrage folk, så de betaler mere for prisen. Hadith nummer 4. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذكر رجل لرسول الله أنه يخدع في البيوع. Der blev pånævnt for Muhammad صلى الله عليه وسلم at der er en mand som bliver snydt under salg. فقال رسول الله. Nu har Muhammad lært ham صلى الله عليه وسلم noget han skal sige. ما بايعت فقل نرو كوبر إلى هنلا سسكروسي لا خلابة لا خلابة. Hvad betyder خلابة؟ خلابة det betyder at du har ikke snydt mig. Og hvis du har snydt mig eller at der er sket en fejl, så har jeg ret til at returnere. Og خلابة betyder خديعة. Og hvis der er sket en form for snyderi, så har jeg ret til at returnere varerne uden problemer. Og her siger Ahl al-Fiqh, at det er tilladt at sætte en shart. Det er tilladt at sætte en betingelse under salg. Eksempelvis. Nogle af jer har en bil. Jeg siger til jer, jeg køber bilen med den pris, som du fortæller mig, 10.000 kroner for eksempel. Med en betingelse, at min kone accepterer det. Jeg viser hende, og hvis hun ikke accepterer det, jeg returnerer det tilbage. Er den betingelse i salg korrekt eller forkert? Ah. Specielt ham, Elias, der skal svare, han har haft det. Sure. Nej, hvorfor nej? Stille. Jeg tror, Elias han er i gang med at kigge i sine notater. Den er faktisk korrekt. Det er en betingelse, og betingelsen kan være korrekt, fordi den annullerer ikke noget. Og der er ikke noget galt at sætte en betingelse i salg. Og det er derfor, kan jeg se, at jeg viser det til min kone, og hvis det er. Det er en betingelse, jeg har sat. Men betingelsen kan ikke være før salget. Jeg kan ikke gå hen til dig og så se, at jeg vil gerne købe bilen, og så vil vise den til min kone, og herefter køber jeg. Fordi selve betingelsen skal være under kontraktforhandling. Er du med? Det skal være kontraktforhandlet, hvor man afgør salget. Ligesom når man indgår ægteskabeligt. Der skal betingelserne være under ægteskabskontrakten. Det kan ikke være før. En kvinde siger til manden, vi laver kontrakt, og vi bliver gift, så må du ikke giftes igen. Han siger til hende, ja selvfølgelig, jeg skal ikke være gift igen. Så fint, så laver vi nikah. Men står det her i kontrakten for nikah? Læg mærke til det, de har aftalt det før nikah. Hun siger til ham, Khalas, du må ikke blive gift igen. Nu går jeg ligesom med i detalje, jeg vil ikke gå med, bare ligesom for at forklare. Men hvis en betingelse skal være gældende, så skal det være under kontrakten. Ikke gyldt. Så hvis aftalen er indgår før kontrakten, så er den lykkelig. Den skal være i kontrakten. Bare så I forstår det, inshallah. 3. Hadith nummer 5. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خبب زوجة امرئ أو مملوكته أو مملوكه فليس منا. من خبب زوجة امرئ أو مملوكه فليس منا. محمد صلى الله عليه وسلم أدفع أم أت لو إفساد أصنود. خبب زوجة امرئ تبتصد أدو دي من كلا at bidrage med at danne skade på en kvinde eller på en slav mod ejeren eller mod manden. For eksempel, en søster er gift med en bror, jeg går hen og siger, din mand han er din værste, han er sådan, han er sådan, han er sådan, han er sådan, og det man kalder, at man laver ifsad og skade i deres ægteskabelige. Så ligesom hende der, hun gør livet for at være helvede for ham, så hun kan blive skilt. Og det er det samme for en slave, at jeg siger, khalas, du skal ikke høre efter din ejer, han er den værste, og inshallah, jeg køber dig. Men min hensigt er, at ham der ejeren bliver træt af ham, så han sætter prisen ned, så jeg kan købe ham for ingen penge. Derfor Muhammad sallallahu alaihi wasallam siger, man khabbaba zawjata imri'in. Ham som ødelægger og danner skade mellem en kvinde og hendes mand, eller mellem en slave og ejeren af det, han er ikke en del af os. Og khabbaba betyder afsadahu wa khada'ahu. Afsadahu, danne skade på ham, har ødelagt ham, har snydt ham, har talt ukorrekt, usandt til ham. Det her, det er ikke tilladt. Og det er derfor, man må heller ikke danne skade på den måde, at ødelægge en kvinde over for sin egen mand. Lige meget hvad. Det skal man ligesom passe på. Kapitel nummer 277. Babu tahrim al-ghadr. Kapitel vedrørende, at haram gør forræderi. Forræderi. Al-ghadr. Desværre er det blevet sådan, at der er mange mennesker, der forræder hinanden, der snyder, der udfører alle mulige formler. Men islam siger, at det er haram. Læg mærke til i surat al-Ma'idah, vers nummer 1. Allah siger, Ya ayyuhal ladhina amanu awfu bil'uqud. Og de fast troende. Opretholde jeres kontrakter. Awfu bil'uqud. Hvis vi har en aqid, en forpagt, som vi har dannet, så skal vi ligesom leve op til det. Hvis for eksempel Learning og mig har indgået en forhandlingskontrakt i vores business, i vores forretning. Og så er der nogle forpligtelser, som jeg skal udføre, og Learning skal udføre. Så skal jeg leve op til det, og ligeledes skal Learning også gøre. Hvis vi ikke gør, så er vi syndige. Ham eller hende, der ikke udfører de kontraktmæssige forpligtelser, er syndige. På grund af, at man skal leve op til det. Og ligeledes er det faktisk i alle aspekter. Der er nogle ting, der hører med, ligesom ægteskabelige kontrakter. Allah kalder det mithaq ghalidh. Allah kalder det mithaq ghalidh. Hvad betyder mithaq ghalidh? Det betyder et kontrakt, som er ghalidh. Og hvad betyder ghalidh? Er I med, eller er I faldet i søvn? Ghalidh, overstram. Og det er derfor, når du har en kontrakt, som er ægteskabelig, den er overstram. Overstram betyder, den er muhbak. Muhbak, den er sat rigtig godt sammen. Så du som en mand har nogle forpligtelser, og dig som en kvinde har nogle forpligtelser. Og jeg er jo alladina amanu awfu bil'uqud. Kontrakter og ikke kontrakter. Der er nogle faste kontrakter, som hører nogle rammer under. Behøver man ikke, ligesom når du har et barn. Du og jeg har et barn, så er der nogle forpligtelser. Disse forpligtelser er med som kontrakter, uqud. Hvad du skal lave, hvad du skal udføre, hvordan du skal gøre det. Og i kontrakter skriver man disse betingelser op, eller det vi skal leve efter, for at ikke stå senere hen og begynde at diskutere. Og det er derfor, jeg rådgiver enhver muslim og muslimer, en mand og en kvinde, når de handler eller indgår et firma med hinanden, eller laver business, eller et eller andet, skriv det ned. Skriv det ned på et stykke papir, og så skriv for eksempel Elias og Hassan har dagens dato, så skriv datoen overstram, klar og indtydig. Nej. Når jeg siger overstram, det betyder, at den er mithaq ghalidh, den er hård. Ligesom når du har en tyk ræb. Du har en tynd ræb, og du har en tyk mithaq ghalidh. Og det er derfor ghalidh, den er ligesom tyk ræb. Den er mithaq som en pagt, som er så tykt, at du ikke kan flå den fra hinanden. Her, hvis Elias og Hassan har indgået et kontrakt med hinanden, så er det bedst, at de noterer det, de skriver det. Det indgår en form for det, man kalder en stramninger. Hvordan? Hvordan kan man indgå en stramning? Man kan indgå en stramning ved at skrive og notere. Hassan og Elias, dagens dato, har indgået det, man kalder en forretning sammen, hvor vi skal gøre sådan der. Hassans opgaver er følgende. Elias' opgave er følgende. Det her lever vi op til. Penge. Så skriver man, Hassan har indskudt 300.000. Fulan har indskudt så meget. Procent af fortjeneste er så meget efter alle afgifter. Så skriver de begge to under med to vidner. Det her kontrakt, når det er indgået, så er der ikke nogen, der kan blive snydt. Det er derfor, at det er vigtigt, at sådan nogle kontrakter bliver noteret. Ligesom lån. Elias eller Hassan siger, jeg skal låne 10.000 af dig. Må jeg? Så siger jeg, ja, selvfølgelig må du det. Men vil du gøre mig en tjeneste? Ja. Skriv på et stykke papir, at dagens dato, du har lånt 10.000 af mig, og hvornår du returnerer det. Så vil Hassan skrive, dagens dato har jeg lånt af Abu Ahmad 10.000 kroner. Det bliver returneret i sommer 2017, for eksempel. Juni måned, slutningen af juni, for eksempel. På den måde, så har vi nogle klare baner, og bedst at hente to vidner, som er med til at vise de penge, når det er indgået til ham. Og så har man et stykke papir. Så er der nogen, der siger, achi, vi stoler på hinanden. Folk klemmer. Det har ikke noget med at stole eller ikke stole. Og folk klemmer, og sådan er det ofte. Når de har fået, så har de klemt. Så husk det, noter det, skriv det. I bliver ikke danskade af det. Og I bliver heller ikke narret af det. Surat al-Isra, Surat al-Isra, vers nummer 24. Allah siger, subhanahu wa ta'ala, وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا. أَوْفُوا بِالْعَهْدِ, opretthold, hvad I lover hinanden. إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا. I står fast i, hvad I lover hinanden. Hvis vi kigger al-Ahd, det er, hvad folk lever op til i henhold til en kontrakt. I alle kontrakter. Og så kan betingelserne være konkrete, rigtige, eller de kan være konkrete, falske. Og det er derfor i sharia, man skal tjekke om selve aqd er korrekt eller falsk. Det er nummer et. Undskyld, man skal tjekke om betingelserne i kontrakterne er rigtige eller falske. Hvis man er indgået i en kontrakt, hvor betingelserne er falske, så er kontrakten korrekt, men betingelserne er ugyldige. så kan man stryge det. Så det skal man være opmærksom på det. Og der er forskellige former for kontrakter. Og der er forskellige former for at tjekke, hvordan betingelserne er, og det har jeg gennemgået i Mulakhas al-Fiqhi. Dem, der har lyst, de kan tjekke det på vores hjemmeside, inshallah. Inna al-ahda kana mas'ula. Du står som en muslim, når du har indgået sådan en konkret kontrakt. Du står ret for, at du skal over for mennesker og over for Allah subhanahu wa ta'ala, at vise, at du har liv op til det. Og hvis du ikke gør det, så er du syndig både i dunya og i akhirah. Det er vigtigt, subhanallah, der er mange mennesker generelt klemmer, at de står ret for Allah subhanahu wa ta'ala, efter de har ligesom snydt mennesker. Mange mennesker klemmer, at de skal som muslimer vise den sande islam. Og snyderi og bedrageri er ikke med i sådan noget der. Og det er derfor, en muslim står ikke og snyder og bedrager en anden muslim. At være ærlig og troværdig er de våben, som, eller det er de tegn, som vi blev kendt for. Ikke det modsat. Desværre er det blevet sådan, at der er mange mennesker, der klandrer muslimerne for de modsatte. Og de kommer ikke af ingenting. Fordi folk er begyndt at afbøje masser af ting for deres egen lyst og begær. Og vi snakker muslimerne blandt hinanden. Og læg mærke til tiden, bare for at fortælle tiden. I gamle dage, tiden blev overholdt, fordi folk gik op i tiden. Folk, når de sagde et klokslæt eller et eller andet, så er det det, de lever efter. Det er det, de arbejder efter. Det er det, de bestræber sig efter. Det er det, de sigter efter. Når folk er begyndt ligesom at ikke overholde det, de lover hinanden, hvad sker der så? Så begynder folk at sige, at de arabiske tidspunkter, yani at selve tiden er slyngende. Og så begynder de at sige, maw'id inglisi. Man begynder at sige, skal aftalen være engelsk aftale? Det betyder, at noget, der holder stik. Kan I se, hvordan tingene har fået en afbøjelse? Så begynder folk at sige, shu maw'id arabi eller maw'id inglisi. Er det en stram aftale, som holder stik? Eller skal det være en engelsk aftale, som holder? Englænderne eller europæerne har altid været lysgængere, hvad det angår aftaler. Og muslimerne har altid holdt det. Men desværre tingene har ændret sig, fordi personerne har ændret sig. Og det er derfor, når personerne ændrer sig og retter sig efter at respektere hinandens tid, så vil vi få succes, inshallah ta'ala. Hadith nummer 1 i den kapitel, og an Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhuma, anna Rasulullah s.a.w. qal. Abdullah ibn Umar ibn al-As, må Allah være fred med ham og hans far, har sagt, at Muhammad s.a.w. han sagde, arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalisa. Fire ayah, som har i besiddelse af de her fire ting, så er han en hygler, en ren hygler. وَمَنْ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنْهُنَّ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنَ النِّفَاقِ حَتَّى يَدَعَهَا. Og ham som bærer noget af det, så har han en del af det, til han forlader det. إِذَا دُمِنَا خَان. Når han bliver betroet med noget, så snyder han. وَإِذَا حَدَّثَ كَذَب. Og når han taler, så lyver han. وَإِذَا عَاهَدَ غَدَر. Og når han lover, så går han og bliver forræder. Det vil sige, laver غَدِر. Den er en form for modsat, hvad han lover. وَإِذَا خَاصَمَ فَجَر. Når han bliver sur, eller når han bliver fred, så begynder han at udtale sig og sige nogle ting, som er klamt og modbydeligt og går over gevind. Vi er nødt til at kigge på den ligesom en for en. Idha tumina khan al-amana. Hvad betyder al-amana? At jeg giver dig for eksempel penge eller noget, som du skal passe på for mig. Jeg betror dig med den her amana. Hvad er det, du gør? Jeg kommer efter en periode og siger, at jeg skal have min amana tilbage. Siger nej. Din amana er ødelagt. Jeg låner dig min bil. Jeg siger, at min bil er amana hos dig. Mashallah, jeg kommer tilbage. Du har ødelagt koblingen, og du har smadret bilen. Og så siger du til mig, akhi, sådan har jeg fået det fra dig. Jeg siger til dig, akhi, det var en amana. Og amana, det er noget, man skal passe på. Man skal passe på andres ting mere, end hvad man passer på sin egen. Amana i vores dag er blevet ikke en succeskriterie. Hvorfor? Fordi befolkningen betragter amana som er lygyldigt. Yani. Der er nogen, de siger, må jeg låne din mobil? Så siger jeg, ja, du må gerne låne, men du skal passe på den. Din amana hos dig. Han tager det, og han ødelægger det, og så kommer tilbage og siger, sådan har jeg fået det fra dig. Det der, det er ikke en amana. Men hvis en person, han er ikke en betroet person med mange ting, og du har prøvet ham, så kommer han til at være munafiq khalis. Det betyder, at hans nifaq er oprigtig. Og der kan være, at han har khisla. Og khisla, det betyder en gren. En lille smule, kan man sige. Det er en khisla, det betyder ligesom en totte. En lille totte, hvor han kan komme ud af det, når han stopper. Det er nummer 1. Nummer 2. Idha haddatha kadhaba. Hvordan? Han lyver. Konstant. Yani, der er nogle mennesker, de har historier, hvor de indbærer løgn. Der er nogle af dem, de lyver for at få folk til at grine. Der er nogle mennesker, de er gode til at opdigte historier, så de kan ligesom skabe en stemning omkring sig. Og der er mange, altså jeg ved ikke, I kender sådan nogle typer. Der er nogle mennesker, de elsker at være unikke og specielle, så de opfinder på alt muligt for at tiltrække befolkning. Så nogle manuskripter, som filmproducer laver, det er løgn. Mange historier, som du kan læse i noveller og kærlighedsnoveller eller noget lignende, er løgn. Der er mange ting, som de kalder mabnah al-khayal. Det er bygget på de oversvømmelse af tanker, som du og jeg indbærer, så sidder folk og skriver, yani. Lige pludselig så har du en Superman, der flyver, og en Batman, og alle de der historier, som har ødelagt hjernerne på folk, og ødelagt tankerne på mennesker generelt. Alt det her har ikke noget realitet. Det her har ikke noget med realiteten at gøre. Og folk som regel er med til at tale løgn, ofte. وإذا عاهد غدر العهد العهد at love. Han er lovet, han vil ikke lave de her ting igen. Så han laver det. Han er lovet, at han vil ikke danne skade. Så han danne skade. Han er lovet, at han vil ikke ødelægge det. Så han ødelagte det. Det her, det hedder al-ghadr. At bedrage, at snyde, at danne forræderi. وَإِذَا خَاصَمَ فَجَر. Al-khusuma, at du går over given. Og fordi du har ikke ret, så prøver du ligesom at vise. Araber generelt, for eksempel hvis jeg suger på Hassan, så prøver jeg ligesom at nedgøre hans mor, hans far og hans familie, og prøver ligesom at den historie, der skete mellem mig og ham for 2 år siden, og prøver at nævne alle de dårlige ting, der eksisterer, og bandet af ham og bandet af hans familie og alt det her, og resten kender I selv, tror jeg. Hadis nummer 2. وعن ابن مسعود وابن عمر وأنس رضي الله عنهما قالوا قال النبي صلى الله عليه وسلم لكل غادر لواء يوم القيامة يقال هذه غدرة فلان. محمد صلى الله عليه وسلم har sagt til et hvert غادر. غادر det betyder ham som har udført det man kalder forræderi. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, han siger til et hvert forræder, liwa. Liwa, et fløj ved dommedag. Det betyder, ham som er forræder, han har et fløj ved dommedag. Yuqalu blev kaldt, hadhihi ghadratu fulan. Det er fløjen af forræderi for ham der. Yani hans navn bliver nævnt ved dommedagen, og bliver oplyst, at den person, han har udført forræderi for at vise det for alle mennesker. For alle mennesker, Allahu Akbar. Det er en form for publicity, altså at gøre tingene til at være overkendt hos alle, at ham der, han er en forræder. Ham der, han er en forræder. Det samme gælder for en forræder, som snyder islam og muslimer. Ligesom hvis der er en, der forræder islam og muslimer nu om dagen, så skal man lave publicity. Man skal advare imod ham, man skal fortælle om ham, man skal ligesom hele tiden sørge for, at folk passer på, at de ikke falder i hans snyderi og bedrageri. Hadith nummer 3. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبي سعيد رضي الله عنه أسكت محمد سيد لكل غادر لواء عند استه يوم القيامة til et hver forræder har et fløj som vil være ved hans bagdel ved dommedagen يرفع له بقدر غدره. Han bliver opløftet til folk, afhængig af, hvor meget forræderi han har ved sig. Ala wala ghadira a'zama ghadran min amiri 'amma. Og den værste forræderi, det er ham, som forræder min amiri 'amma. Og det er en khalifa eller en leder. Og det kan betyde, at en khalifa eller en leder, der snyder sine medborgere, og det kan være, at en medborger, der snyder og bedrager sin egen amir. Hvis vi kigger her, så vil Allah subhanahu wa ta'ala ved dommedagen sørge for, at han sidder og bliver løftet op, så folk kan se, at ham der, han er en forræder. Må Allah beskytte os. Må Allah beskytte os. Hadith nummer 4. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى ثلاثة أنا خصيمهم يوم القيامة. محمد صلى الله عليه وسلم حسك أت الله سي تخي صم ياي أخصمهم يوم القيامة. أنا خصمهم يوم القيامة تخي صم ياي أعمودم بدومتين. رجل أعطى بي ثم غدر. هم إن من إلى إن بسون صم لوذ في متنعم أصاهن بلو فغضا تبي سيهن لوذ في الله سنعم أصاهن سنود. ورجل باع حرا فأكل ثمنه. إن من صم هتسال إن الملي سلاو أصلت هم صم إن سلاو هن أمسكول. إن من صم تو إن فري سلاو أصلت هم صم إن سلاو. Det betyder en fri person, og solgte ham som en slav. Og så har han spist hans penge. Det vil sige, at han tog pengene og brugte dem. وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَ مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِهِ أَجْرًا. Og en person, der har lejet en person ind, og så personen har udført sit arbejde, og han har ikke givet ham hans løn. Læg mærke til nummer 1. En person, han lover ved Allahs navn, at han vil ikke snyde, han vil ikke bedrage, han vil ikke forræde, han vil ikke udføre nogen former for hændelse, som er i modsætte aftale, men han gør det, og selvom han sværger på Allah. Og en mand, han tager bare en person, og så sælger han personen som en slave. og han bruger penge. Og den sidste, som de fleste af jer kender, du udfører et arbejde for nogen, og du forventer, at du modtager pengene, og hvad gør personen? Han betaler dig ikke. For mange gange har man været udsat for, hvor folk ikke betaler folk. Yani, al-ajir hatta yajifa 'araqa. Det vil sige, at man betaler en person, inden at selve sviden er tørret ud på hans pande. Yani, for eksempel, Hassan, han har muret min væg, så skal jeg betale Hassan, når han er færdig. Han er helt færdig. Hassan melder ud og siger, at jeg er helt færdig, så skal jeg betale Hassan hans penge. Jeg må ikke holde den tilbage. Jeg må ikke sige til Hassan, vil du Hassan, du kommer bare næste uge. Jeg skal betale ham med det samme. Med mindre noget andet. Der er en, der siger, okay, vi har en kontrakt, du sender en regning, så er det en hel aftale, at det er en regning, og så bliver den betalt i henhold til dato. Det er aktuelt. Men vi snakker en udførelse af et arbejde, som kræver en betaling. De skal konteres med det samme. Og man må ikke holde det tilbage. Så er det faktisk snyd og bedrageri. Kapitel nummer 278. Babu nahi anil manni bil atiyyati wa nahwiha. An-nahi anil man bil atiyya wa nahwiha. Det betyder, når du giver folk penge, så begynder du at påminde dem om, at du har givet dem. Yani, der er en, der han har givet mig for eksempel almisser, så hver gang han møder mig, så siger han, sjo, går det godt? Fik I brugt pengene? Var det rigeligt? Er det nok, det I fik? Subhanallah, der er nogle mennesker, de påminder, hvad de har givet. Det er noget andet, hvis de spørger, om der mangler noget. Men det er folk ligesom hele tiden påminder en, at de har givet. Og det her er faktisk en form for manden. Jeg ved ikke, hvad den hedder på dansk. Og det er derfor, at det er vigtigt, at man ikke benytter sig af lejligheden og begynder ligesom, hvis du har givet sadaqa til din familie eller nogen af dine venner, at du hele tiden påminder dem, at du har givet dem. Og dem er der mange af, desværre. Dem er der mange af, som påminder dem om, hvad de har gjort for dem. Allah subhanahu wa ta'ala siger i surat al-Baqarah, vers nummer 264. Ya ayyuha alladhina amanu, la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Og de fasttroende, lad være med at ødelægge jeres almisser. Med hvad? Bil manni wal adha. Al-man, det betyder at påmnævne personen, hvad du har gjort for ham. Og den skade. Og det er derfor, hvis du har givet almisser til en person, lad være med at påminde ham om det. De kan danne en skade på ham, og han vil føle sig dårlig. I surat al-Baqarah, vers nummer 262, Allah siger, Alladhina yunfiquna amwalahum fi sabilillah, thumma la yutbi'una ma anfaqu mannan wala adha. Til dem, som betaler deres penge for Allahs skyld, uden at de forfølger den med at påminde folk af, hvad de har gjort, og uden at danne skade. Nogle mennesker kan blive ramt af skade. Hvordan? Gerne en fattig familie, så kommer du og siger til dem hele tiden, eller til børnene, er det ikke mig, der giver jer penge? På grund af mig, I lever sådan der godt. Kan I ikke se, hvad jeg har gjort ved jer? Alhamdulillah, jeg er en god mand ved jer. Det her er noget, som er usmageligt. Uacceptabelt. Det er ikke tilladt. Må Allah beskytte os. Hadith nummer 1 i den kapitel. Og an Abi Dharr, radiyallahu anhu, an al-Nabi sallallahu alaihi wasallam, qal. Abi Dharr har begrædet, at Muhammad sallallahu alaihi wasallam har sagt, Thalathatun la yukallimuhum Allahu yawm al-qiyamah. Der er tre, som Allah subhanahu wa ta'ala ikke taler til dem ved dommedagen. Wa la yanzur ilayhim, og han kigger ikke på dem. Han taler ikke til dem, og han kigger ikke på dem. Wa la yuzakkihim, at tazkiyah, det betyder pånævne deres navn. Wa lahum adhabun alim, og de har en hård straf. Qala faqara'aha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 3 marrat. Og Muhammad nævnte den her 3 gange. Allahu akbar. قال أبو ذر أبو ذر بغادة سيد Khabu wa khasiru. Abu Sarr sagde, khabu, de har tabt, wa khasiru. De har formidlet tabt, og de har tabt det hele. Man hum ya Rasulallah. Hvem er de her typer af profeten Allah? Qal, han sagde, al-musbil. Al-musbil, det er ham, der trækker sine trøje eller bukser over nedgående ankel. I form af khuyala hos ulama, hvis man gør det for at ligesom at vise sig. Og nogle ulama siger al-musbil, ham der trækker bukserne, så de ligesom trækker efter sig, efter slag. Men musbil er mellem, det skal være over knoglen. Den skal være over knoglen. Wal-mannan, wal-mannan, ham der påminner andre, hvad han har givet. والمنان ما الله سبحانه وتعالى بشكل نص هم som giver hvor meget han har givet, og han har givet dem, og han har hjulpet dem, og han er været for dem, og han er sådan her. Dem er der mange af. والمنفق سلعته بالحلف الكاذب, og ham som sælger sine varer med løgn. يعني والله دي هذه بستوا والله دي هذه كرفوان والله, ham som sværger på Allah i form af løgn. Og ham der, han er en løgner, fordi han prøver at bruge Allahs navn i form af salg, og det er ikke til det. Læg mærke til, hvem det er. Al-Musbil, ham der trækker sine nederdel af trøje eller izar eller bukser ned over anklen. Og nogle af ulama siger, hvis man gør det khuyala, de vil sige efter slag. Nummer 2, al-mannan, ham der påminner folk, hvor han har gjort af gode gerninger for den. Og ham som bruger svævninger i form af salg, med brug af Allahs ord. Og det her, det er ikke tilladt i sharia, og det må man ikke. Tayyib. Vi har nået frem til kapitel nummer 279. Det tager vi, jeg kan se tiden, den fløj fra os, inshallah. Det tager vi, inshallah, næste gang. Eller ved du, jeg vil gerne faktisk gennemgå det. 279, er det i orden, at jeg gennemgår den kapitel? Er det i orden? Det tager ikke så lang tid. Ja, tre. An-nahi fil anil iftikhari wal-baghi. Forhindringer i, at man skal vise sig og gå over gevind. Surat al-Najm, vers nummer 32. Allah siger, فَلَا تُزَكُّ أَنفُسَكُمْ وَأَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى. Lad være med at opløfte jer selv. Allah ved, hvem der har gudfrygthed. I surat al-Shura, vers nummer 42, Allah subhanahu wa ta'ala siger, إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسِ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. إنما السبيل بالمعاقبة, altså selve المعاقبة straffen er på dem, som danner undertrykkelse på folk. وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ, de danner skade på jorden uden at de har ret til det. أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ, de har en hård straf hos Allah subhanahu wa ta'ala. Og det er fordi, de danner det, man kalder yatajabbarun. Yatajabbarun, de går over gevind over for folk, og danner undertrykkelse, og viser, at de er bedre end alle andre. Og jeg bravna fil ardi fasad. Og jeg bravna fil ardi bighayri al-haq, og det er en form for fasad, som de danner for at vise, at de er bedre stillet end alle andre. Og dem er der en del af. Hadith nummer 1. وعن عياض بن حمار رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد صلى الله عليه وسلم هساك إن الله تعالى أوحى إلي محمد سيه يه دي مسبوع داس مكت ودي بيسا دي اع أوكفاليسيه إن ألا عمضة ونلقى ألا عمضة والله بشكرس الله سبحانه وتعالى ها انسبغي تسمى أن تواضعوا حتى لا يبغي أحد على أحد. Allah har inspireret til Muhammad, hvor han sagde til ham, tawadu. Hvad betyder tawadu? Det betyder at vise tawadu, vise at I er blød over for hinanden, vise respekt for hinanden, vise at du ikke er overlegen over for en anden. Hatta la yabghi ahadun ala ahad, så folk ikke begynder at spise hinanden, overkomme hinanden. Wa la yafkhar ahadun ala ahad, og plus at der er nogen der begynder at vise at de er overkvalificeret end alle andre. Desværre, vi er i en tid, hvor folk ønsker at vise ærne. Når der er en, der snakker, så siger han til folk altid, du ved godt, hvem jeg er. Jeg er en doktor, og du er ingenting. Du ved godt, når du snakker til mig, så skal du være sådan og sådan. Der er en princip hos folk nu efterhånden, at de prøver at vise, at de er overkvalificeret. Muhammad s.a.w. har gjort det ligesom klart og tydeligt, at Allah siger, hu a'lamu biman ittaqa. Allah ved, hvem der har taqwa. Hvad du har af diverse ting, det gør dig ikke til, at du har gudfrygthed i dit hjerte. Tværtimod. Man tawada'a lillahi rafa'a. Ham, som viser umiddelhed, så vil Allah opløfte ham. Men ham, som viser stolthed og havmod, Allah subhanahu wa ta'ala vil ødelægge ham. Hadith nummer 2. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الرجل هلك الناس فهو أهلكهم. Muhammad s.a.w. siger, hvis en mand siger, at alle menneskerne er ødelagt, så siger Muhammad s.a.w., han er den mest ødelagte person på hele jorden. Hvorfor? Fordi ham der, han har ligesom set ødelæggelse hos folk, og i stedet for at bygge folk og hjælpe folk, og så se, at folk er på vej til det bedre, han kan kun sige det negative, og når folk siger kun det negative, så vil de aldrig nogensinde få succes. Aldrig. Ligesom nu, da man siger, at hele verden er ødelagt. Naam, hele verden er ødelagt, men alhamdulillah, da'wa er opnåelig. Hele verden er ødelagt, men muslimerne er på vej op. Hele verden er ødelagt, men Allah subhanahu wa ta'ala har vist os masser af vej, og hvordan vi kan få islam til at komme på overline spaces. Det er derfor, at det er vigtigt for os alle sammen, at vi er med til at hjælpe og producere, og være med til at være positiv, og ikke til at være negativ og nedladende på andre. Inshallah, næste gang vi kommer til at gennemgå kapitel nummer 280, Babu Tahrimi al-Hijran, at det vil sige kapitel vedrørende, at muslimerne ikke tolererer at være sammen med hinanden, etc. Det tager vi næste gang, inshallah ta'ala. Har I noget spørgsmål, så værsgo.